Karabaş koyunumu güde güde getirdi. Getirdim de kabartıcı dibine yatırdım. Aklı sardı ablası güzel kendi kara baş koyunu çöz dal üstüvale çöz dal hopte çöz dal üstüvale çöz dal çöz dal üstüvale çöz dal çöz dal üstüvale çöz dal çöz dal lan cavrın donuzu öfünen öfe kabartıcın kölgesi eksilmiyor koyunların sevdası. Nedir güzel çok oyunun faydası. Çok oyunlar adamı yardan ayırır hopte çöz dal üstüvale çöz dal çöz dal üstüvale çöz dal çöz dal üstüvale çöz dal çöz dal üstüvale çöz dal çöz dal üstüvale çöz dal. çöz dağlı Rustuvali çöz dağlı, çöz dağlı Rustuvali çöz dağlı.